الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا سورة المزمل کی مخک تحویب اخروی ذکر شیو سلور عذابونو ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصة عذابا علیما دے بیان کرل خاص خلق دا بارچی المکذبین وللنعمت نو دی وقت او مقام کوي دا عذابونه وکړه دي لور کول شي یو مترجو فلار دا باور باندې چې وی کی سختی دی رضیات ده ځکه چې کوم لوی کائنات دي او دا هر چان آغا دیر مضبوط نن په نظر رازی ناغزمکا دا غرون دی اسمان دی دا په دنیا کې دیر مضبوط مخلوق دی دا هر سنا او دا اغی حال گورا چی دا اغی روزی دا سخته اثر غریبان څنګه پریوتو زمکه څنګه شو غرونه څنګه شو اسمانونه څنګه شو نو د انسان مسحالي کله چې د لوی کائناتو داسې شي چې فناشي معلومی کینا په نظر ناراضي حبام منصوراش ذې ذکر کړل او نورې په قیاس کړو چې په انسان به اثر نه وي دا غسې په دې مکذبین باندې به اثر نه وي اثر خو به په دې باندې ځکه چې غرونو اسمانونو ګناه نه کړي هغه له الله سزا نه ورکوي دا د هغه ورځې هغه سختي ده سزا چیز شیطه ننه ده خلاسه ایش شیطه ننه ده بچ کان شر و مستطویره یوم ترجف الاردو دمخ که سره لگی چله یما سره عذابو نشتا انکالن جحیمن خدا کلبی یوم فاغرز بانده ترجف الارض جو بجلک ولی شزمکا بیا بیا بجلکی دو سران ندار سو بزمکا باندی دی کنا که غرون دی کنور نچکل دزمکی زلزل شروشی نغرون با امبر سرا کمزوریشی او خپل حالت نبا ډیر بدل شي دا باورت باندې چوجل کولی چې زمکا او غرونه دا مخ کې ویلو حقه کې چې فتوکتا دکتا واحد دی په هوا کې ټوکلی ټوکلی شي و وکانت الجبال کثیبا مهیلا او شیوا دا غرونا پشان دا غاڑی رو دشگو نرمو نرمو کثیبا دشگو تو پانو تویلی شی او دا هر اغا زیونو کی چکم دے کی قدرتی هوا لگی دیرا او عمل ټول دغه سي شګي ريتي ها هوا یې کله یمکیه کله پرې کله یمکیه او کله پرې وساړي جوړي ابي رواني وی دا غرونه په امداس شي کسيبن اغتوي چې کله باندې په قدم کې دي نو قتل ارشي قدم نشي ټینګول وبایږي دا سی په ذکر کر کړه و سره چې څه خو بده شو غوا توپ کی چیز ہے پزې نو غرونه و دا سی شګه وشي او دا سی بیا چې مهیلن بيدن کی سائلن مانا دا لکه دو بو پشانتی بایی دمرا نرم شی دمرا کمزور شی اچه انسان پاکی گرزی نو بس آشگا ٹولا دا پا کپلو باندی دا پا بدن باندی پریوزی نو دمرا سپکی دمرا نرم شی نخرون با داش شی چو سمرا مضبوط سیدو ندی دا دا اغیر روزی دا سخته دا وجه نا اللہ مثال بیان کو نو دے ظرف او مانا مقام ذکر کرو دا اغیر عذابونو چی دا عذابونو پا دنیا کیوم امکانشتا پا خوار اغلی پا قومونو باندی لیکن رد دا قیامت یا جدید پارا خاص کری دا دنیا خود عذاب زی نده دا عذاب زی اگر رد دا چوی که بدا انقلاب راشی دوام داغی عذابونو سره لگی دا پربسی چی دلیل نقلی ذکر کئی و تخویف دنیاوی ذکر کئی دا فرعونیانو نظام د اول النعمتی تفسیر دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تا په وخت کې ډیر زیاته پریشانی د خپل قوم قریش نوا د مکذبینو د اول النعمتی او سرمایدارو دولتمن خلقو نوست ذکر کئی چلائی ما دیتا تدید قومنا پیغمبر راو لے گا دیتا دیر سپک کارش اور ٹوکی ور پوری شورو کری ساہر و شاعر ورتا ہوئی دقا سے حال دا موسیٰ علیہ السلام اغم ما دا سی اقوام تلے گلے چی مکذبینو اولی نعمتی او ډیر د دنیا په حیثیت کړي رچتو مالونه او دولتونه او باغونه خزاني وي چې قران دې په ذکر کوي فخرجنا من جنات و عيون و كنوز دا نعمت کنه دنیا چې حاصل رغی تعالی موسیٰ علیہ السلام راو لیگو چیغم داغی سر پیدا شوی لوی شوی ہو او فران بوت دکا پیغور ورکاو چی علم نربی کفینا ولیدن تمون سر وڑو کنی لوی شوی لبست فینا من عمرکا نو پیغمبر ته هم داسې ویل ځکه دواړه یو شان کړو چې موسی علیه السلام فرعونانو ته راغلی او چې ډېر لوی نعمتونه والو سرمایدارو سرکشو هغې د موسی علیه السلام نافرمانی وکړه او بې عزتي وکړه او بې حرمتي وکړه او دې قریشو ستا بې عزتي وکړه او نافرمانی وکړه یو شانت مطلب دی نو فرعون بچو سمره لوی بلا وکړه فرعون بچ نشو دنیا کې ولا الله عذاب ورکړه الله وی داس استاد قوم بم او خپل وخت باندې کو مهلهم قليلا يويلي تلوار ونکه مهلت ول ورګه چې فرعون بچ نشه دی وسنګ بچ چاغه وړې لوی کولا او ده نمن له چې مال وسو کا عذاب راکې ان ارسلنا الیکم رسولا بشکمنگا را لګل دې تاسو ته قوم اے مکذبینو اے دولت مندو او سرمایه دارو اے قریشو رسولا عظیم الشان پیغمبر شاهدن علیکم هر وخت بیان کی تاسو ته ذکا اللہ اتامر کرے دی چکم اللیلہ ورتل القرآن وذکر اسم ربکا دا ٹول داغ بیان دکا شاہدن علیکم بیان کی پتا سبانی دا قرآن دا بہتر مانا ہو اگر کئی مانا بکی آغم خلق و کولم و سرینو چه دیبا تاسو بانده گواهی کئی پرود دا قیامت باغدی ده که مناسب نوا باز با دا خپل غرد دا پارا کرده چه دا پیغمبر حاضر ناظر تنمات ثابتاو جو گور شاهدن یویلی نوی شاهدن علیکم یویلی دل تقواغ مانا ندا بیانونه کوي پتا سبحان دی قران بیانې پتا سبحان دی کما ارسلنا الی فرعون رسولا لکه څنګه چې مونږ لګلو فرعون ته یو عظیم شان پیغمبر هغه ډېر لوی سرکش او متکبر او بادشاہي وکړ په مصر کې او مکذب و سخت ناغت هم موسیٰ علیہ السلام علی دو چی اغسر الویشوی و اغسر پکور کی ناغو تذکڑی رسپک کاتو اپی غورو نیو تکول تغا استادا قوم داد او دا سوئی کنا چی دیکھو مونگا پیجن و مونگ کلویشوی و پیدا شوی دی دې څنګه موږ ته مسله کوي موږ د ملائک راشي ناری او قوم پیغمبرانو ته په دې نظر کاتو نو دواړو حال یو شان دي فاسوا فرعون الرسول نا فرمانی کړې وا فرعون دغه خاص پیغمبر الرسول یې چې موسی علیه السلام نو هغه کې نوم کې پرخ راغی چې مخ کې رسولن ویلو نه کیرا الف لام پکې نو او بیا فرعون الرسول او الف لام پرال دیکم د الله حکمت ښا چې ول خو هغه وتبدره دی وی او ډیر سخت اعتراضونه او دای په کول او کله چې الله رب العزت اغلا غلبه ورکړه نو ار رسول شو هر چا پیژند ساهرانو په ایمان راوړو اړیر خلق ولي مقابله شو ساهرانو سره د موسی عليه السلام شهرت شو عزت شو الله ول عزت ورکړه مزه رسولن نه ار رسول کفا ترقی چی راشی کنا ترقی دیتوی تاربیت دا گرامر دے خوا خو فرعون اغا فرعون دے فرعون ام دو دل ذکر کن خو پر اخ پکی ندر آغا لے کما ارسلنا الی فرعون نفعصوا فرعون دے بدبختا قشے دے خوا دکی پر اخ ران ندے دس ترقی و نکلا واغه بدبخت او گمراه او گمراه پات شو فاخذناه اخذا وبيلا الله يغني من غادي فرعون لرا پني ولو سختو بیا چا خلاصول شو وبيل سخت نیو ته ویل شو اسی نیول چې هغه بنده بیا پریشان شي او یقین وکي چې نن زماده خلاصي هیڅ امکان نشته ډیر تران نیول ډیر سخت نیول وبل په دې کې استعمالي دوبال نه دي یا ذوابل نه دي فاسوابا وابلن ترن باران نالاوی فرعون میونی ما نخلاص نشن و دا قریش را نم نشی خلاصی دی ولی زکا چه موسیٰ علیہ السلام خوا پیغمبر وو خود آخری پیغمبر پشان خنو کنا کم رازی مشان خنو مرتبه خود دا پتول انبیاء باندی اوچتا دا مجھے اللہ دا غمدتو کو او داغه دشمن یې هلاک کو نو د دشمن ونه هلاک یې دا قیاس او قران ته اورې له تسلی ورکړه پیغمبر لا ولیکن دا سوال پیدا شو چې دې هون نه ولو لکه فرعونیان چې څنګه ونی ولو بس مصر ته نه پاک کو اللہ رب العزت وی چکا دل تنین و آخرت خوشتے کانتولی تلوار کہے کدل تا بدی باندی توفانی عذاب رانا گئے پدی امت باندی اللہ منا کرے ہو نو آخرت کے اپرازی کنا اللہ خود عذاب دا پارا رد مقرر کرے دا پاورت باندی بولو صدا ورکی خواہ او تا دا غیر وزی سختی معلومه دا بیا بیانی مکیم بیان کلا چیز مکی و اسمانون و اغرون دا بر طول پناش وصوی چی پی انسان بیسا سری دیکھو پا اغرون و پا اسمانون و پا کائنات باندی اثر کنا نو دیکی وز دا انسان باندی اثر بیانی او زجر دے اللہ وی فکیفا تتقونا مانا یو دارا یہ خلق و سرنگی و بچے یو من دی سر لگی خوا سرنگی و بچے دا عذاب دا غیر وزینا دا سختے دا غیر وزینا ان کفر تم کتا سوا سلاح پا کفر لگی ہے مانا دا کلک دی کناغی غطوبہ نیستا ان کفر تو مانا سو کفر خواغی کڑ دے کفر کی خواغی پیدا شوی لوی شوی دی و مانا تینا پا کفر باندے کلکی دل ان بقیتم علی الکفر چتا سو اغسلا کلکی توبہ نو باس ہے اوزلکی امیرہ نرازی نو څنګه به بچ کېږي عذاب د بچ کېدو لپاره خپل اسباب دي، چې ایمان دې هغه توبه ده، هغه تاسو کې نشته نو سرنګي به بچ چې تاسو تر اوسه پورې په کفر باندې کلک یې، یومن یعنی عذاب یوم د عذاب د هغې ورځې نه، د سختۍ د هغې ورځې نه. څومره سختي ده؟ یجعل الولدان شیبا، چوبه ګرځي ماشومان بوډاګان. ځانه چې ګنې عمر به ډېر شي، د عمر د وجې نه اوس هم بوډاګان ګرځي. هغه ورځ نشته، دنیا ورځې دي، اوس هم پکې ماشومان بوډاګان شي چې اویا اتیا نه واوړي. انا د عمر د وجه نه کنه وبګرځي ماشومان لرا بډاګان، وبګرځي ماشومان لرا سپینګيري سپینسري ټول مستوې ټکس. السما منفطرم به، اسمان ګور اسمان با ټوکلي ټوکلي شي په سبب د دغه ورځې، به ایسوان په سبب د دغه ورځې او دغه د هیبت کائنات کنا. ماشومان به څنګه بډاګان شي؟ ګور یو خو حدیث راغی نبی علیہ السلام او صحابه کرام او سفر کیو، سفر کیسے سڑے غمجنی اب معمولی خبر باندے دستر گناہ کی بئی. نبی علیہ السلام او حدیث بیان کر پس دیکھ بدا غصہ حکمت ہونا چې قیامت شي نو الله به آدم علیه السلام ته وایي چې ابعث بعث النار، د خپل اولاد نه دی د اور د پاره برخه جدا کا. ابعث بعث النار ځکه الله وعده کړی و چې لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين. نو قیامت کی بوتا ہوئی چې دا اولاد ندی دا جہنم ابرح جدا کا. نو یدم علیہ السلام ہوئی چی یا ربی من کم کم دا سمر نا سمر جدا کم، ما تا خوان دازن لگی، ما تا پتا نشتا چی دا جهنم ده پار سور دی. وی اللہ بورتوی چی من کل الف تسع مئت و تسعة و تسعون ده زرنا نو سو ننانوی جدا کر، نو نو نو حسان کر نو سو ننانوی. صحابه وی چیرې چې موږ سمرو کنه هغه سفر کې، نو یو تن پکې بغیر د چغو نه نو پات شوې، جلاوا جلاوا چغې ویچې حضور کې به یو تن جنت ته ځي، دا نور ټول به د جهنم برخه ای اباس باسن. بیا نبی علیہ السلام وی چې اوس الله صحیح کې بیا اوس الله کې غهما الله ډېر مهربان دی. هغه تاسو نه هغه یا جوج ما جوج دی، بیا ورته وی په یا جوج ما جوج کې الیو تن تمر غرازی چه خپل سکا اولاد تر زرو پوری وینی سکا اولاد خواه نسی کڑوزی نا چه زرو پوری اولادی پورشی نو دوی اسمی سو غم نشتا ده پیوغا دهی استاسو دیو تن پا سر بانده با زرتن یا جوج ادریگی تاسو یو تن او زرتن یا جوج ویدا نور خو منگ نیادو چه چین و جاپان و دا خو لاپکی نیسابو لاپکی حساب که خوبیاوا دیو تن پا سر دو دو زر رسی بیاوی اغی سترگی وچه کلی او خوش آلش نوی پا دغا وقت بانده بالفرز که چره ما شمان وی نابا بوداگان شیو سپین گریشی زکر امام راضی وی چدا آیات نمطلب مثال لی مثال زګه قیامت کې ماشومان کمزوري دي هغه بټول په یو عمر باندې کنه وو کلام بنا دې په مثال باندې چې بل فرض کې چرالته کې ماشومان وي هغه به دغه خبرې سره دغه خبره سره واخلې کی تسمن ته پینې لګي نو دغه وخت کې وځي بډاګان شي او پینګري شي دا دومره ګرانه خبره ده چې الله وی آدم علیه السلام ته چې ابعث باس النار یو معنا ده ادویم دا چې اشاره کوي دا خو سختی وه دا خو د سختی مطلب ادویم اشاره ده په کې اوږدوالي ته چې دومره اوږده روز ده چما شومان بابا کې بوډا غان شيو څنګه شيو اروز خلاصيږي نه تمره ټول دې نشابوري ذکر کړی دي زمخشري ذکر کړی دي قرطبي ذکر کړی دي وی بوغای او تنو او چې وده کېده د شپې نو خو د پینځشتو کالو ځوان تک تور ویښته د سره او د ګیری هجه سار پاسې دنو داسې سپینو هغه ویښته چې مالوچ به دومره نه سپینو نو خلقو خلق خو بیا چه می پریدی که نا هلی کمی راشده چل شده تا پوزونه ویده جدا سه چل شده می غاطوی چه گوری تو یوم القیامت فن نومی ما تا دا قیامت رضو خولش و اپا خوب کیم و رأیتو یقاد الناسو فی السلاسلی الانار قومی لی دل چه مخلوق پا زنزیرونو که تلل دیو جهنم تی بیایی بس په بابا باندې چې کوم غم راغی نو دا شیرانه جوړ شو نو زما نور څو وایم بس ما تا ګورم ابو خوف خلف نه بوډاګان کې دا وې د ابراهيم عليه السلام نه شروع شوې ده چې هغه په وختو کې سپین ډکه ولیدو نو وی چې رب ما هاذا داسې اللہ طرف نے جواب راوے چداستا عزت تے نیووی چلا مزید ہو اللہ دا زیاد کرنے عزت کو جسم رڈی رہی تم رکھنے نو کلام بنا دے پا فرض باندے چې کچره هغه وخت مو شام ما شومانو واړو نه غواب هر سبه سپین شيو سره وګیرا السما و منفطرم به اسمان با ټوټي کې دن کې پدی باندې څنګه ابتدا چینو دا څه وایي کنه قیامت قائم دل هغه کې با زمکو د اسمانونو روانه دلی چې دې کې رستو برا دی بار بار ز سماون فطورت اسمان و ټوټي شي ز سماون شقت وبشري کان وعده مفعولا او دا وعده د الله کې ذن کې دا چې څنګه ویلي دي نو اوس بکیږي اوس خډيره نه دي شوې دا ځکه چې نبی له سلام راغنو هغه وی چې زو قیامت یو بل سره برغ را لکو هغه رانه او بل کې رستو شنو مونگا یو دیر آروان دا دو گوتی اونیوی چی لگا دی دوارو گوتو کی لگ پرخ دینو دقا پرخ دی زماو دا قیامت چی مسواکا گوتا لگو ٹی کاما دا بلا ویزتی ندور مخ کرا لیمانو چی اوزو سمرا نیدیش ویزکا چی سوار لساو کالا خدا غیو شکن دیر نیدیش این نهازی تذکرہ بیشکان دا سورت مزمل چه دا اولنا رواخلی دیده پورین دا دا عبرت تی او دا نصیت تی او ولی زکا جی بدی که اللہ دا قرآن سمرہ احتمام ذکر کو چه قمل لیل دشپی وقتو نوالا ورک دشپی زګر شپې وختونه ډېر مضبوط دي په لګاو کې او په لفت کې او په محبت کې د الله سره او په وینا کې ډېر درست دي اواز کوي سمره پکان د تلاوت معنا دا چې د الله وحدانیت بیان کا د الله نوم واخله د الله توحید او تبتل ان هذه تذکره دا یاتونه چې د سورت مزمل ذکر شو دا عبرت تے و نصیت تے از خلقو نروک شوئے دینا خلق گرزی او کتابو نگوری چردہ سی او کتابی چسلے چاہتا وعز کئی کنا چی اغوتا گوری او نصیت کئی چی ناشنا ناشنا خبری پکی یعنی دروغ دروغ ناشنایی کنا خوا دروغ جوڑاو بس نو اغا په خلق باندې خلګي دروغو کې هډیر خوګواله لري کنه نو بس دا به ګرځي په کوتو فانو او کتابونه وګوري چې تحفۃ النصائح د سرهشته تحفۃ ادرۃ الناسحین ادرۃ المسبخین د سرهشته ګرځي وته دا غټ غټ نمونه باخ قرآن و توی یڑن دا ان هذه تذکرہ تو کم پل اگر دے دواز کتاب ہو قرآن دے نصیحت کتاب ہو قرآن دے دا عبرت کتاب ہو قرآن دے ومن شاء اتخذ الی ربی سبیلا اللہوی زور نشتا زبردستی نشتا دے اختیار خبر دا اگر سو کو چې خوخې شي خو سوچ او فکر دی وکي دا څه تلوار کار نه دی اگر سو چې خوخې شي چې نسی خپل رب تلار نو دی نسی الی ربی سبیلا سمات قران دا आवाज کوي ادا ظالمان دي کنه دی تی نزان پا گوٹونو کی پتوی چی دا آوازوانو روخا او بل پلے کتابونو دا وگنی ولی چې چی وسیله مانی وسیله و ایمانو منگا وسیله مانو راشا اللہ رب العزت توی وسیله تا خیم کرن چی سوک پل رب تزان نزدیکول غاڑی نو قرآن تا دی راشا دا دا نزدیکت سبب دی نو دی وسیله پری خودا قرآن پری خودا باباگانو پسیشی یسلو باباگان پریده پاران باننی ستی نگواره دملو نسگواره وسی ام نماب کوئی نوی اللہ توسیلہ ہوئی باباگان دی ملی دی دی با توسیلہ کئی دا مکذبین دیتا ہوئی نو چا اللہ یو سوئے دی بل سوئے اللہوی راشا کما تزانیز دی کئی ما سرا محبت پیدا کئی او ما سر روغ او صلح کئیم نراش قرآن تا ان هذه تذکره دا عبرت کتاب دے دا نصیحت کتاب دے دا عبادت کتاب دے او دا ثواب او چپا یو حرب کسو مرا ثواب دے نو آغا سوکو چپا خی چینی سیخ پل رب تلار پل رب سر زانیز دے کول غاری داغی دا پارا لویا وسیلہ قرآن دے دا دیر لندہ لاردہ اللہ تا دکا ویلیو انعام کے چوانا آزا سراتی مستقیما فاتبعوه دا قرآن اللہ وی نیغا لاردہ سید اللہ دی پس روان شے نما تبراورا سیخا ولا تتبعو السبولا نور لارو پس مزے گوارے که دا لار دا نخطا شوا اپا نور و لار و باندی ورسر شوئے نو تبا بشے حلاک بشے پتبا امن لگی جا ایمن قلبین قلبون کم دیتا پریوتا ہے واوڑی دا دا یو ایسوا دا سورت مزمل خان دا نل سیاتونا چنازل شو دا ور پسی پل روکو دا کنا دیکھو یو کال پاسلہ و یو کال پس دا غا ان ربک یعلمو دا نازل شو دیکھو دا اللہ حکمتو او غطول دا دی مخ کی وضاحت و تفصیل لکھا دا نسبت تذکرہ چکڑ دے کنا دا دغه مخکې آیاتونو ته ترغیب قران ته او پیغمبر پاک ته بیا بیا حکم سمره یولس اوامر پکې ذکر شو یولس ان هذه تذکره دا خو یوازې هغه ته نه دی کنه دا هر امتی ته دی چې دا قران او دا بیان دا ستاسو لپاره ډېر لوی عبرت دی دا ستاسو لپاره سبب د نجات دی کته پر اشتیا باندې غواړي چې الله سره ځان نږدې کما او زه د عذابونو د دنیا او د آخرت نه بچم چې څلور یې ذکر کړل دا غیر لپاره ذریعہ صرف د الله کتاب دی دلته مفسرین لیکي قرطبیون او ابن کثیرون چې الی ربی سبیلا بالطاعته بالایمان والطاعت الله تعالی رسدا ایمان او عمل دا لوی وسیله ده زوات ندی هغه مشرکان وسیله دي ابو جهل او ابو لهب لا تمنات وسیله کول زوات انبیاء به وسیله کول بیت الله کې د ابراهیم علی السلام او د اسماعیل علی السلام تصویران جوړ کړی دا چې دا زمونږ وسیله ده الله ته نو هغې مشرکانو خو دوره چې د دې خلکو نه خو ځکه د دې د الهاو خو پته نه لګي چې دا څوک دي شته یو که نه شته او د هغې پته لګي د هغې انبیانو مشهور د الله نیکان بندیان وسیله کول او بیا هم الله رب العزت ورته مشرکان وي سبحانه وتعالى عما يشركون الله اذا پاکم د دینه اذا تاسو ما سره کوم شرک کوي هغه توسيله شرکی وي اولیاء وسیله کول، انبیاء وسیله کول الله ته، دا د مشرکانو وسیله ده، او ایمان او عمل دا د مؤمنانو وسیله.